αντιμετωπίσαμε μεγάλες φουρτούνες και βλέπουμε τώρα ότι τα μποφόρα έχουν πέσει και είναι 3-4 και όχι 7-8, πάμε πιο καλά και αισιοδοξούμε. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, καραβάκια στο ταξίδι δεν με παίρνετε καλέ. Τα μποφόρα έχουν πέσει και είναι 3-4 και όχι 7-8. Πάμε πιο καλά και αισιοδοξούμε. Έχουμε ακόμα κυματισμό, αλλά έχουμε περάσει το δύσκολο κάβο. Πάμε προς το λιμάνι. Καπετάνιε, ξέχασε το τσιμπούκι στο σπίτι. Και είπα, βάζε και το χρειαστείς και βάλεις φωνές. Καπετάνιος, έχουμε νέο καπετάνιο. Έχουμε πολλούς καπετάνιους σε αυτόν τον τόπο, το λέει και ο Ελίτης εκεί στα παλιά. Αλλά τούτος είναι ο τωρινός καπετάνιος και μάλιστα πάει και πολύ καλά το σκάφος, πλοίο, καράβι, βάρκα, ό,τι θέλετε, τα έχουν χρησιμοποιήσει όλα. Το πλεούμενο. Το πάει πάρα πολύ καλά. Είναι ο καπετάν, μην τον πούμε Αλέξη, είναι συνηθισμένο. Θα του αλλάξουμε λίγο το όνομα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Θα λέμε με τον καπετάν Τσονίκα και εσύ θα γράφεις. Σ' αρέσει, καπετάν Κουτσονίκα. Αντίο, κομαντάτε. Χιέστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Ένα και δύο μετρά τα κύματα. Έγια μόλα, έγια λέσα. Ποιος θα με φέρει κοντά σου, καρδούλα μου, και στην αγκαλιά σου μέσα. Ένα και δύο σου στέλνω μηνύματα. Νούμερο ένα, νούμερο δύο, νούμερο 3, νούμερο 5. Ναι και το σταυρό μου κάνω. Όχι μέρα ρε, μα τι να μ' κάνω το σταυρό μου. Σας το έχω πει ρε παιδιά 100 φορές. Δεν θέλω να μου μιλάτε άμα κάνω το σταυρό μου. Αν δε με πάρεις κοντά σου καρδούλα μου, να το ξέρεις να πεθάνω. Σ' αρέσει καπετάν Κουτσονίκα. Πραγματικά μου πιάνει κατάθλιψη. Έχουμε διαλόγους εδώ, όπως ακούτε, με τον καπετάνιο. Ο γνωστός καπετάνιος πάει τη χώρα πάρα πολύ ωραία, σύμφωνα πάντα με δήλωση του ιδίου και σύμφωνα με τη γνωστή εικόνα που έχουμε στον Σαρονικό. Παρόλα αυτά, τα καραβάκια είναι άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Μπορεί στο μέλλον, στην πορεία, να αλλάξουν και λίγο χρώμα. Σε θαλασσινή διάθεση σήμερα, επειδή είπε ο Αλέξης Τσίπρας αυτή την ατάκα από τα Χανιά που βρίσκεται, από την Κρήτη που βρέθηκε χτες, νομίζω και σήμερα. Οπότε, ό,τι πρέπει, ταιριάζει και με τα όσα συμβαίνουν εδώ κοντά στην Αττική, που δεν είναι γαλάζιος Σαρονικός, έχει αλλάξει λίγο χρώμα, αλλά αυτό δεν είναι τίποτα, όπως θα ακούσουμε στην πορεία από κυβερνητικά στελέχη, γιατί όλα αντιμετωπίζονται. Τι ακριβώς έκανε στην Κρήτη ο Αλέξης Τσίπρας? Κάθε φορά που έρχομαι στην Κρήτη, γίνομαι πιο αισιόδοξος. Το έχει ο τόπος, το έχουν οι άνθρωποι της. Το έχουν τα τραγούδια της, μπορεί να το έχουν και οι ρακές της. Γυναίκα, γυναίκα, πού είσαι? Πάλι μεθυσμένος ήρθες. Μπορεί να το έχουν και οι ρακές της. Πάλι μεθυσμένος ήρθες. Το έχεις ρίξει στο κρασί και δεν ένιωσες ποτέ σου. Μπορεί να το έχουν και οι ρακές της. Πίνω για να ξυγνώ του πόνου. Όχι, δεν είναι αυτό. Εδώ πάει, εδώ πάει. Στη γυναικεία φωνή η Περιστέρα. Ακούσαμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Κρήτη και πώς τα βλέπει όλα πάρα πολύ ωραία. Οι ρακές είναι προφανώς, δεν είναι το ήλιο στην κριτική. Αν και πάντα οι κριτικοί τονώνανε τους πρωθυπουργούς σε όλα αυτά τα μεγάλα που κάνανε οι Έλληνες πρωθυπουργοί, θυμόσαστε από παλιά. Αλλά εδώ κυρίως είναι οι ρακές. Τις πίνει εκεί και μετά του φαίνονται όλα πάρα πολύ ωραία και τα λέει και όλα, στο περιγράφει. Και το ακούμε και οι υπόλοιποι πάνω από την Κρήτη. Ξέρουμε τι συμβαίνει. Παρ' όλα αυτά, ακούμε τη χαρά του Αλέξη Τσίπρα. Είπε και σύνθημα, δεν έβγαλε μόνο και το μεστό πολιτικό λόγο. Αυτό με μια κουβέντα περιγράφει αυτό που λέει εδώ το σύνθημά μας, τον όρο δίκαιη ανάπτυξη. Δηλαδή ανάπτυξη ως εργαλείο συσσόρευσης πλούτου για κάποιους λίγους και ισχυρούς. Αυτό με μια κουβέντα περιγράφει αυτό που λέει εδώ το σύνθημά μας. Σύνθημά μας είναι ένα. Ανάπτυξη ως εργαλείο συσσόρευσης πλούτου για κάποιους λίγους και ισχυρούς. Έχουν πολύ δικαιώσει, λένε, ότι ο Αλέξης Τσίπρας τον τελευταίο καιρό είναι διαφορετικός από ό,τι ήταν στην αρχή, την πρώτη φάση της τετραετίας. Έχει χαλαρώσει και λέει πολλές αλήθειες. Μια από αυτήν, ενώ πριν δεν έλεγε αλήθειες, ήταν μόνο ψέματα. Αυτή η αλήθεια, μια βασική αλήθεια, μόλις την ακούσαμε, για ποιον ακριβώς γίνεται η ανάπτυξη, για ποιο όφελος γίνεται η δίκαιη, όπως την ονομάζουν κατ' εφημισμόν, ανάπτυξη. Έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε ένα λαϊκό άσμα. Εμείς δεν θα διστάσουμε να υπηρετήσουμε τους λίγους. Γέλα, κυρία μου. Γιατί γελάτε, κυρία μου? Γέλα μαζί μου. Γέλα, κυρία μου. Σας παρακαλώ, συγκρατηθείτε, για αν δεν μπορείτε να βγείτε έξω. Γέλα, καλή μου. Γιατί γελάτε, κυρία μου? Ξένος εγώ, έξω από τον κόσμο σου, περαστικός. Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης. Αϊκιούρε δικιού. Μπήκα στον δρόμο σου και είχα το θράσος να σ' αγαπήσω. Αϊτέ, κοίτα η καρδιά μου τι μου ζητάει. Σε αυτό το μήνυμα θα σου μιλήσω άμεσα και ξεκάθαρα. Θέλω να δεις το περιεχόμενο και όχι το περιτύλιγμα. Στούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι. Ποιος τον μετράει και αν αγαπάει? Ποιος τον νοιάζεται ποτέ? Γέλα, κυρία μου. Γιατί γελάτε, κυρία μου? Γέλα μαζί μου. Γιατί γελάτε, κυρία μου? Γέλα, κυρία μου. Γέλα, γέλα. Σας παρακαλώ, συγκρατηθείτε, για αν δεν μπορείτε να βγείτε έξω. Γέλα, καλή. Ο ένας είναι ο Καφάσης. Ο άλλος είναι ο Κούλης, ο Κυριάκος, αυριανός πρωθυπουργός, σε νέο ντουέτο. Έχει αλλάξει και ο τίτλος του τραγουδιού. Γιατί γελάτε, κυρία μου? Δεν είναι το γέλα, κυρία μου, όπως το έχουμε μάθει όλοι εμείς. Είναι το γιατί γελάτε, κυρία μου. Η κυρία είναι, πολλές κυρίες μάλλον μπορούν να μπουν εκεί, αλλά η αφορμή της δήλωσης του Κυριάκου είναι η κυρία που ήταν δίπλα στον Κουρουμπλή που γέλαγε, η οποία ήταν και αυτή συγγενής του. Όλο το γραφείο του Κουρουμπλή είναι συγγενής. Η ανεργία καταπολεμιέται, όπως ανακοινώνουν και τα επίσημα στοιχεία. Μια που είπαμε Κουρουμπλής, να θυμίσουμε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει στο Σαρονικό και τι μας είχε συμβουλέψει ο Κουρουμπλής με τα λόγια του και ο Παπαχριστόπουλος με τα έργα του. Για να καταλάβει ο κόσμος, να μην κάνει μπάνιο, να μην ψαρεύει. Όχι, γιατί δεν μην κάνει μπάνιο? Λίζα, θα πεις, θα κάνει μπανιόνια. Εγώ σήμερα, επειδή έχω ένα πρόβλημα με το πόδι μου, έκοψα το τετρακέφαλο, πρέπει να κάνω φυσικοθεραπεία και να κάνω μπάνιο. Πήγα στη Βούλα. Σας πληροφορώ ότι δεν βρήκα καμία κοιλίδα. Σας το λέω ευθέως, εγώ προσωπικά ήμουν στη Βούλα και έκανα μπάνιο και το κάνω για το πόδι μου. Δηλαδή δεν έχω καμιά τρέλα να κάνω μπάνιο από την εποχή. Πήγε ο Παπαχριστόπουλος με ευκαιρία, ευκαιρίας δοθήσεις με το πόδι και κοιτούσε να βρει την κοιλίδα. Δεν την βρήκε την κοιλίδα και αισθάνθηκε τη χαρά και την ανάγκη μετά να το μεταφέρει αυτό στην Βουλή. Θυμόσαστε από την γνωστή ελληνική ταινία εκεί με την πολυκατοικία με τους πολλούς ορόφους, έναν όροφο έμεινε ο Καλοχαιρέτας, ο βουλευτής ο Καλοχαιρέτας που έλεγε το ετέλειος. Τώρα θα ακούσουμε τρεις τέτοιους καλοχαιρέτες, μοντέρνους, σύγχρονους, ούτε μοντέρνοι ούτε σύγχρονοι. Σύγχρονοι είναι, μοντέρνοι δεν είναι. Ένας, ο πρώτος είναι ο Καλοχαιρέτας Φάμελος. Όσον αφορά όμως την εκτίμηση, αν θέλετε, του μεγέθους της περιβαλλοντικής ζημίας απολογιστικά, δεν πρέπει να ολοκληρωθεί τώρα η εκτίμηση. Θεωρώ ότι είναι λάθος και είναι μόνο επικοινωνιακό και πολιτικό να την ονομάζει κάποιος ως καταστροφή. Τελείωσε. Εγώ θεωρώ ότι είναι λάθος. Το λέω, τοποθετούμε. Θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό περιβαλλοντικό ατύχημα που έχει αναστρέψει τα χαρακτηριστικά και ως εκ τούτου, στο τέλος του, δεν θα χαρακτηρίζεται ως καταστροφή. Τελείωσε. Δεν είναι καταστροφή. Το είπε ο Καλοχαιρέτας Φάμελος. Δεν είναι καθόλου καταστροφή. Για τον Σαρονικό μιλάμε και την Πετρελοκυλίδα. Δεύτερος Καλοχαιρέτας ο Παπάς. Ναι, λίγο ή πολύ το θέμα είναι να καθαρίσουν. Εντάξει, είναι προφανές ότι έχει αποφευθεί μια μεγάλη καταστροφή. Τελείωσε. Και δεν ήταν της κλίμακας που ορισμένοι θελήσαν να παρουσιάσουν. Υπάρχει καταστροφή όμως. Και την οποία νομίζω όμως είναι μια καταστροφή η οποία διορθώνεται. Μπράβο! Είναι μια καταστροφή η οποία διορθώνεται. Τελείωσε. Και τελείωσε. Ορίστε. Έγινε η καταστροφή πριν μια εβδομάδα και έχει διορθωθεί. Διορθώνεται η καταστροφή, άρα δεν είναι καταστροφή. Θα έχει μείνει ως κάτι που δεν ήταν καταστροφή. Τι ακριβώς ήταν, μας λέει ο καλοχαιρέτας Ρήγας. Προφανώς είναι μια οικολογική ευθύνες υπάρχουν. Μια οικολογική δυσκολία. Τελείωσε. Τελείωσε. Η οποία έχει διαμορφωθεί υπάρχουν στην περιοχή. Πολιτικές. Βεβαίως, γιατί υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Πολιτικές ευθύνες. Κυρία Τζίμα, δεν θέλω να πω, θα σας πω γιατί το λέω αυτό. Επειδή έχω και γνώση για σήμερα. Θέλω να ακούσω και να δω και το ΕΛΚΕΘΕ και όλους τους επιστήμονες να πούν το μέγεθος και τι γίνει. Θέλουν το μέγεθος. Δεν μιλάνε οι άνθρωποι, δεν είναι αριτζίδες. Θέλουν τεκμηριωμένα στοιχεία για να δούμε το βαθμό της οικολογικής δυσκολίας. Δεν είναι η οικολογική καταστροφή όπως το λέμε όλοι. Έτσι λανσάρουμε στον πλανήτη νέο όρο, είναι η οικολογική δυσκολία. Τώρα τι ακριβώς σημαίνει αυτό στο μυαλό του Ρήγα, που είναι και στέλεχος εκεί του συνασπισμού, του ΣΥΡΙΖΑ, για να μάθουμε ακριβώς τι γίνεται. Η γνωστή σειρά που έχετε αγαπήσει όλοι και έχουν μεγαλώσει πολλά παιδάκια είναι ο Μπόμπος Φουγκαράκης. Τροποποιείται ελαφρώς το σήμα. Είσαστε έτοιμοι! Μάλιστα, καπετάνιε! Δεν σας ακούω! Μάλιστα, καπετάνιε! Ω, ποιος ζει στη θάλασσα σε πετροχημικά? Ο Μπομς Φουγκαράκης! Κατά μαύρος είναι και είναι μπελάς! Ο Μπομς Φουγκαράκης! Πάρε ένα τάνκερ και πάμε κοντά! Μπομς Φουγκαράκης! Να δεις μια κοιλίδα στα μαύρα νερά! Μπομς Φουγκαράκης! Έτοιμοι! Μπομς Φουγκαράκης! Μπομς Φουγκαράκης! Μπομς Φουγκαράκης! Σύζομα σου το παντελόνι! Και στο κάτω-κάτω και ο Μπόμπος Φουγκαράκης δίνει δικαιώματα. Τόσες τρύπες. Συγγνώμη. Αναφορά αυτό σε κάτι παλιό. Είναι ο ΣΥΡΙΖΟ Μαζουτό Παντελονής. Ο Μπόμπος Φουγκαράκης, όλοι ξέρετε ή έχετε παρακολουθήσει το συγκεκριμένο κινούμενο σχέδιο. Εδώ Ελληνοφρένη, όπως κάθε μέρα, 211-208-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, θα γράψετε real και no, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 ή θα στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@papakirialfm.gr. Κατέρινα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο. Και είχε κάνει μια δήλωση ο Κυριάκος την προηγούμενη εβδομάδα, αρχές αυτής, που έλεγε για το τι είναι στην ανθρώπινη φύση και για το τι δεν είναι. Η δήλωση αυτή συμπληρώθηκε από τον Έτερο. Δεν τρέφω αυταπάτες για μια κοινωνία χωρίς ανισότητες. Κάτι τέτοιο είναι αντίθετο στην ανθρώπινη φύση. Η ανισότητα είναι στη φύση της ανθρώπινης κοινωνίας. Άσπρα, μαύρα, κόκκινα, κίτρινα, λε, καραβάκια στο Αιγαίο δεν με βλέπετε καλέ. Τα συμφέροντα των λίγων και των ισχυρών αποτελούν κατακτήσεις του σύγχρονου πολιτισμού μας. Αλλά ένας καπετάνιος που έχει το καράβι στη Φουρτούνα, το χειρότερο που έχει να κάνει είναι να καταλήψει το τιμόνι. Αρέσει καπετάν Κουτσονίκα. Ναι, σε όλα. Ένα και δύο μετράω τα μαύρα κύματα, για μούλα, για λέσσα. Τα μποφόρα έχουν πέσει και είναι 3-4 και όχι 7-8. Ποιος θα με φέρει κοντά σου, καρδούλα μου? Ποιος? Ποιος αυτός? 1-0. Και στην αγκαλιά σου μέσα. Σ' αρέσει καπετάν Κουτσονίκα? Ναι, σε όλα. Ένα και δύο σου στέλνω μαύρα μηνύματα. Ναι, και το σταυρό μου κάνω. Αν δεν με πάρεις κοντά σου, καρδούλα μου, να το ξέρεις θα πεθάνω. Άσπρα, μαύρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Όπου μέρα νύχτα κλαίω, δεν με βλέπετε καλέ. Δεν τρέφω αυταπάτες για μια κοινωνία χωρίς ανισότητες. Κάτι τέτοιο είναι αντίθετο στην ανθρώπινη φύση. Η ανισότητα είναι στη φύση της ανθρώπινης κοινωνίας. Για να τα ξεκαθαρίσουμε, παιδιά, τα πράγματα, επειδή είστε πολύ ευάλωτοι και πιστεύετε ότι ακούτε και ακούμε, με όλους μας ισχύει αυτό. Ο ένας το έχει πει πραγματικά, ο Κυριάκος. Ο Τσίπρας είναι μοντάζ. Είπε ότι ο Κυριάκος είπε το και το και εμείς το κόψαμε. Όντως, ο ένας δεν το έχει πει, ο άλλος το έχει πει. Η ουσία είναι ότι και οι δύο το εφαρμόζουν όμως στην πράξη. Αυτό είναι το σημαντικό να το κρατήσουμε, επειδή έχουμε μια ανάγκη έτσι να τα λέμε. Σήμερα η μέρα έχει πολλά πολιτιστικά γεγονότα. Γενικώς γίνονται πράγματα, το έχει πει η Μπάρμπα. Έχουμε συναυλία για την Ιριάννα το βράδυ στο πάρκο Γουδί. Όπως λένε εδώ οι διοργανωτές, θα ενώσουμε τις φωνές μας ενάντια στο παράλογο για το δίκαιο. Για την Ιριάννα θα μπορούσε να ήσουν εσύ. Την ξέρετε όλη την υπόθεση. Ποιοι τραγουδούν λοιπόν? Θανάσης Παπακοσταντίνου, Νατάσα Μποφίλιου, οι Villagers of Ioannina City, πολύ ωραίοι, τα κλαρίνα τους εκεί και το μοντέρνο ρυθμό, ο Φίβος Δελιβοριάς, από τους Χαΐνιδες ο Δημήτρης Αποστολάκης, η Ματούλα Ζαμάνη, ο Δημήτρης Μιστακίδης, ο Σπύρος Γραμμένος, Social Waste, ο Μανού Τσάο θα έρθει γι' αυτό και σήμερα τώρα προσθέθηκε και ο Γιάννης Χαρούλης. Το βράδυ λοιπόν στο πάρκο Γουδί, έχει 5 ευρώ, από τις 7 αρχίζουν όλα αυτά, έχει, οι πόρτες ανοίγουν στις 7, έχει 5 ευρώ είσοδο για να δοθούν για τις ανάγκες του αγώνα του συγκεκριμένου. Στην άλλη άκρη της Αθήνας, στο πάρκο Τρίτσι, συνεχίζεται το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Σήμερα έχει τους υπεραστικούς, μερικά σας λέω από τα πολλά, στις 8.30, μετά έχουμε αφιέρωμα στον Γκάτσο, με τον Μανώλη Μητσικιά και την Καριοφιλιά Καραμπέτη. Λίγο πιο μετά η Καριώτικο Γλέντι με τον Νίκο Φάκαρο. Χαμός γίνεται εκεί πάντα. Και επίσης έχουμε αφιέρωμα στο Δημήτρη Μητροπάνο, Μελίνα Σλανίδου, Δημήτρης Μπάσης, Βασίλης Κορακάκης, Κώστας Τριανταφυλλίδης και ο Θάνος Μικρούτσικος, επιμέλεια αφιερώματος με τίτλο «Το μέλλον δεν θα έρθει από μονάχο του». Θάνος Μικρούτσικος, ναι, Ρίτα Αντωνοπούλου, Κώστας Στομαίδης, Πάνος Μπούσαλης. Αυτά για το σημερινό πρόγραμμα, τα άλλα θα τα βρείτε. Χτες ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή εκεί όσοι βρέθηκαν και θα τη μοιραστούμε τώρα με όλους, γιατί ξεπερνάει τα όρια του φεστιβάλ της ΚΝΕ. Ήρθε ο Μίκης Θοδωράκης, ήταν μια βραδιά αφιερωμένη στο Μίκη Θοδωράκη, μια συναυλία, την παρακολούθησε όλοι. Κέφι και ιδιαίτερη συγκίνηση όταν και μόνο που υπάρχει ο Μίκης Θοδωράκης, τον ξέρετε όλοι, δεν μπορεί να περπατήσει έτσι κι αλλιώς, υποβοηθούμενος μπήκε, υποβασταζόμενος. Παρ' όλα αυτά, μόνο η μορφή και η παρουσία του προκάλεσε ιδιαίτερη συγκίνηση. Αυτή την ώρα, στο χώρο του φεστιβάλ, βρίσκεται ο μεγάλος μουσικός συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης. Πάνω σε αυτή τη μουσική έγινε η αναγγελία. Παρακολουθήσαμε τη συναυλία και κάποια στιγμή μετά, προς το τέλος, εμφανίζεται πάνω στη σκηνή η κόρη του, η Μαργαρίτα, υπάρχει και το γνωστό τραγούδι. Για όλους εμάς ο Μίκης Θεοδωράκης είναι ο Μίκης Θεοδωράκης ή με το μικρό ο Μίκης. Έκανε ιδιαίτερη αίσθηση ο τρόπος που η κόρη από πάνω επικοινώνησε με τον μπαμπά να πάρει την άδειά του, να δει αν μπορεί για να συνεχιστεί λίγο ακόμη η συναυλία. Μπαμπά, είναι και ο Παντελής Θαλασσινός μαζί μας. Θα πούμε ακόμα 3 τραγούδια. Μπαμπά, να πούμε άλλο ένα τραγούδι. Σύντροφε κουτσούμπα, να πούμε άλλο ένα τραγούδι. Τι να πούμε, δόξα τω Θεώ. Ελάτε. Δεν είπαν το δόξα τω Θεώ, είπαν ένα άλλο. Είχε ιδιαίτερη σημασία το μπαμπά που έλεγε η Μαργαρίτα Θεοδωράκη. Λαός, μέρος Α. Καλά, δεν μου λες, ρε φίλε, ένας γαμμένος, ένας δημοσιογράφος, ένας πολιτικός δεν μπορεί να βγει και να πει ότι 45 χρονών καράβι δεν πρέπει να κουβαλάει μαζούτ. Ένα καράβι παλιό, σαν πιο κάραβο, με κάτι ναύτες τρελούς πειρατές. Ει, πειρατή! Ποιος το λέει αυτό, γιατί εσύ ξέρεις μέχρι χθες πόσα χρόνια θέλει ένα καράβι να κουβαλάει μαζούτ? Όταν φτιάχνεις ένα καράβι, τον το αγοράζεις, γράφει ημερομηνία λήξης ή τι θα μεταφέρουμε, βεράει στο διάλο. Έχουμε εμείς εδώ πέρα 2 εκατομμύρια χιλιόμετρα ταξί που κουβαλάνε ζώα. Συγγνώμη, αδρανή υλικά ήθελα να πω. Ναι, ναι. Θα πούνε ότι 40 χρονών καράβι θα κουβαλάει αδρανή υλικά. Ξαφνικά γίνεται όλοι οι ειδικοί, ξέρετε. Δεν λες καλά που δεν αβάγισε το άλλο το καράβι με τις κόκες, να κλατάρει όλη η αγορά των εφοπλιστών και των μεγαλοεπιχειρηματιών, να δω μετά τι θα κάναμε, να γίνει τη σπουδά, να βάλουμε την ανάπτυξη στον κόλπο μας. Πάλι καλά. Πρέπει να κουβαλάει μαζούτ. Ό,τι θέλει θα κουβαλάει. Ευτυχώς δεν κουβάλαγε τις κόκες. Σκέψου να έχει βουλιάξει κόκα, να βουτάγαμε στη θάλασσα, να βγαίναμε όλοι από τη θάλασσα στην τζίτα. Παλεύεται αυτό, καλύτερα μαύρος παρά κόκαλο. Επιτέλους δηλαδή. Αυτό λέω. Καλή σεζόν και καλά κρασά. Καλά είναι. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι άκουσα σήμερα. Εδώ στην πλατεία Καλογύρων είναι ένας νεαρός που παίζει μπουζούκι. Και άκουσα το σουξέ της χρονιάς. Ξέρεις, έλεγε. Τι έλεγε? Και πίσα πίσα στα μοτσαλάκια, Αγίους έβλεπα και αγγελάκια. Αμα. Και πίσα πίσα στη Φρεατίδα, τον κουρουμπί θα παρετείται είδα. Όλα τα λεφτά. Δεν είναι καλά. Αυτό το τελευταίο δεν είναι. Τέλος πάντων, ξέρεις που το βλέπει ο άλλος. Ότι εντωμεταξύ αν παρετηθεί ο κουρουμπλής που έχει λυσάξει, γιατί αυτή είναι η νέα πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, γιατί το ψάχνουν το θέμα. Αν παρετηθεί ο κουρουμπλής, νομίζω την άλλη μέρα θα έχει καθαρίσει και ο Σαρωνικός. Το πρωί πέρασε αυτή τη λίμνη του Μαραθώνα και είχε μια κλειδίδα σαν 50 τετραγωνικά. Βούτα μέσα, βούτα. Πες τους να στείλουν το βαπόρι εδώ στη λίμνη του Μαραθώνα να το καθαρίσει. Τουλάχιστον να στείλουν το άλλο το βαπόρι με τις κόκκες να κάνει το μαύρο άσπρο. Κάπως να το σβήσει, σαν μπλάνκο να λειτουργήσει, ξέρω εγώ. Ή να ρίξουν LSD στη λίμνη του Μαραθώνα, να τελειώνουμε. Κάτι τουλάχιστον να γουστάρουμε μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση. Yeah. Τα έχει πει ο Τζιμάκος. Δεν μου λες μόλι τρελή. Α, μίλα καλύτερα, θα γίνω έξαλλη. Θα είσαι μικρή. Η μάνα σου, ότι με τι έτριβε στην πλάτη, όταν ακριωμένη. Ο με μάρσιπο. Με πετρέλαιο, μόλι έτριβε. Α, με τι με έτριβε, με τι με έπαιρνε, νομίζω. Με πετρέλαιο, ναι, τώρα μπορεί να μου κάνει μαστιγέ με τσιπούρε. Ή να κόβουμε και βεντούζε με ψάρι. Τώρα με τα ψάρια τα οποία είναι στον Αργοσαρονικό, αυτό το πράγμα γιατί δεν το εκμεταλλεύονται οι ψαράδες οι Έλληνες. Ή να βρεθούν νέες θέσεις εργασίας. Βοηθός ψαρά. Δηλαδή ξελεπιάζω τα ψάρια, τους κάνω και από πετρελαίωση, ας πούμε. Από μαζουτοποίηση, ξέρω εγώ. Να. Ξύνεις το ψάρι, το καθαρίζεις, το βάζεις στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου. Έχεις κανένα μήνα δωρεάν βενζίνη και το υπόλοιπο το καταναλώνεις, το τρως. Δεν είναι ωραία ιδέα για ανάπτυξη. Έχει ένα ενδιαφέρον. Γλιτώνεις και περί τα λάδια, ας πούμε. Βέβαια. Και από εκεί και πέρα μπορείς αυτό να το κάνεις και εξαγωγή στις χώρες της Ευρώπης, έτσι. Δεν εκμεταλλευόμαστε τις ευκαιρίες της κρίσης. Και εγώ αυτά λέω. Τέλος πάντων, χάρηκα. Μάλιστα. Γεια χαρά. Okay. Η ανισότητα είναι στη φύση της ανθρώπινης κοινωνίας. Τα συμφέροντα των λίγων και των ισχυρών αποτελούν κατακτήσεις του σύγχρονου πολιτισμού μας. Άλλη μια αλήθεια συμπυκνωμένη εδώ και όπως ακριβώς συμβαίνει. Δεν λέει κάτι που δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα και έχει και ο ίδιος μερίδιο σε αυτή την πραγματικότητα. Να του το αναγνωρίσουμε, μην είμαστε αχάριστοι. Είναι σε πολύ καλό δρόμο ο Αλέξης Τσίπρας, τόσο καλό που χτες ο Ηράκλειο έκανε 2 Σαρδάμ. Ένα συγκρότημα. Μεγάλη χαρά μου κάθε φορά που βρίσκομαι στην Κρήτη. Κάθε φορά που βρίσκομαι στο Ηράκλειο. Θέλω να πω όμως ότι είναι διπλή χαρά μου σήμερα διότι κλείνω τις εργασίες ενός συνεδρίου που ήταν εξαιρετικά ουσιαστικού. Αυτά. 2 Σαρδάμ, καλά είναι. Ο άλλος έκανε περισσότερα βέβαια και έγινε και πρωθυπουργός με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και ο Σιμίτης και ο Γιώργος. Μάλιστα, σαν σήμερα βγήκε ο Σιμίτης όταν βγήκε τότε, θυμόσαστε, που τον βγάλαμε για πρώτη φορά. Νομίζω το 96 ήταν, ναι. Είχαμε κάνει εκλογές και διαλέξαμε τον Σιμίτη. Δεν χρειάζεται να κάνουμε την αναδρομή. Έχουν χαραχθεί αυτά σε όλους μας, στη μνήμη, κυρίως στην καρδιά. Λοιπόν, θέλω να διαμαρτυρηθώ. Εδώ στην Πάτρα μας φέρνουν πυρηνικά. Γιατί? Τι γιατί? Για να τα έχουμε παρέα. Και δεν μιλάει κανένας. Ποιος χώρισε, λένε τα κανάλια. Καλά, δεν χωρίζουν αυτή την περίοδο. Αυτή την περίοδο παντρεύονται και μένουν έγκυες. Από το Survivor ποιος έφυγε. Ναι, ναι. Για την αλλαγή φίλου μας. Κόβουν τις φλέβες τους. Πρέπει, παιδιά. Εντάξει, και η πετρελοκυλίδα. Δεν λέω σοβαρό θέμα, αλλά. Καλά, είναι και τα άλλα θέματα όμως τώρα. Εγώ νομίζω οι Σιριζέοι τα κάνουν όλα για τον Άνθιμο. Για να ακούμε δηλώσεις Άνθιμου που και πού. Τον Άνθιμο, ναι, για τον Άνθιμο. Αυτό πολύ μ' άρεσε. Μ' άρεσε που ο Άνθιμος είπε ότι είναι παλαβομάρες αυτά. Ενώ αυτά που κηρύττει ο Άνθιμος δεν είναι παλαβομάρες επουδενή. Την καταλαβαίνεις την παλαβομάρα τη στιγμή που λες θα πατήσω πάνω στο νερό. Μπορώ κι εγώ γιατί. Θα πιω κρασί, θα έχει γεύση αίμα. Λογικά. Ξέρω εγώ. Ενώ παλαβομάρες είναι η αλλαγή φίλου. Πήρα να σου πω, επειδή δεν έχω κανέναν άλλο σε αυτή τη ζωή, ότι δεν ξέρω, έρχεται ο Αλέξης στην Κρήτη και κάτι πρέπει να κάνω, ρε φίλε. Τι να κάνετε? Δεν ξέρω, να βγω γυμνός, να πάω στο αεροδρόμιο, να. Εγώ λέω τσιτσιδό σου, λιού σου μερακή, και άσε τον Αλέξη που είναι φωτιά να σε αγγίξει. Άκουγα τώρα τον Τσίπρα και έλεγα ποιος μιλάει, ρε, ο Τσίπρας ή ο Τσιάρτας. Βαρέθηκες, ήθελες να πεθάνεις. Ναι, για να μου λες Τσιάρτας. Ένα αυτό. Δεύτερον, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης που λέει ότι είναι στη φύση μας να είμαστε άνηση και να υπάρχουν τέσσερα. Λογικό, λογικό. Εμένα μου αρέσουν οι πολύ και οι συσχετισμοί με τη ζούγκλα που κάνουν όλα τα τσικό γύρω-γύρω, κάτι νεοφιλελέρες του κόλου. Η μία παλάμη έχει πέντε δάχτυλα, είναι διαφορετικά. Δεν τη θεωρία. Οι συσχετισμοί με τη ζούγκλα είναι οι ωραίοι. Αυτά είναι ωραία, α πούμε, γιατί ποια κοινωνία και μακκίε ζούγκλα. Ναι, το ίδιο με τον ελέφαντα και την τίγρη. Έχουμε δει ντοκιμαντέρ ποτέ ελέφαντα να πατάει τίγρη τώρα με τα μυαλά σου και εσύ. Το έχει δει αυτό ποτέ σε ντοκιμαντέρ. Κανα φίδι να τρώνε, να τρομάζουν κανένα ποντίκι ελέφαντε. Κανα τέτοιο, ξέρω εγώ. Έχει δει ποτέ να κάνουν κακό σε τίγρη. Λούφα, τανάλια, παρασυράκια, τα άλλα που σου είπε δεν τα θυμάμαι. Ποιο? Ο Θήμιος. Εμένα. Ναι. Λέγε μου, Ρουφιάνα, μίλα. Α, και τελετάρχη. Τι είπε? Να πάρουμε οδηγίες, είπε από σένα, για την τελετή εξόδου από το μνημόνιο που θα γίνει τον Αύγουστο του 18. Πω, πω, είπε ο Τσίπρας, θες κατά λάθος του 19. 19, ναι. Πω, τον δώσανε τα μαύρα φίδια ξαφνικά. 39. Τι το ήθελε και το είπε και καθαρό, τα μοντάζ όλα ταιριάζει. Ούτε μοντάζ δεν το κάνει. Γιωργάκη δεν έχει φτάσει το να πει επιστροφή στις κάλτσες και όλα αυτά. Από τώρα πρέπει να προετοιμαζόμαστε τις τελετές. Ναι, ωραία, θα ραφτούμε. Δεν εννοώ φορέματα να ραφτούμε. Εννοώ από το ξεκόλιασμα των τελευταίων ετών είναι ώρα να ραφτούμε, βγαίνουμε, παιδιά, βγαίνουμε. Ναι. Κάνε μια παρθενογραφή να τελειώνεις. Πλάκα, πλάκα, ο Τσίπρας είναι ο μακριότερος μνημονιακός πρωθυπουργός. Δεν ξέρω, είναι, έχει ξεπεράσει το Σαμαρά. Νομίζω ότι ξεπέρασε. Παίζει. Γενικότερα στην παράταξη του Τσίπρα, την ευρύτερη, το μακροβιότερο το χρησιμοποιούσαν, θυμάμαι, από το 2000. 2003, δηλαδή που ήταν και ο Σιμίτης μακροβιότερος, θυμάμαι που λέγανε. Ναι, ήταν ο Σιμίτης μακροβιότερος, αλλά δεν ήταν μνημονιακός. Όχι μνημονιακός, ναι, αλλά είναι μια ορολογία της παράταξής του. Παρ' όλα αυτά, σε ό,τι βγαίνει καλύτερος, καλό είναι. Ναι. Δηλαδή είναι ο πιο μνημονιακός, ας πούμε, και χρονικά να το πάρεις. Έχει το καλύτερο μνημόνιο ή το χειρότερο. Και αυτό, το καλύτερο. Και το αριστερότερο επίσης, να τα λέμε όλα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Τηλεφωνώ από το πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Ηλιούπολης, ο ραδιοφωνικός σταθμός Real FM, δεν είναι? Ναι, ναι. Ωραία. Και θα ήθελα να μου πείτε έναν υπεύθυνο για τα πολιτιστικά, για να μπορούμε να στέλνουμε δελτία τύπου. Καλά, δεν έχετε ανάγκη, τα λέει ο Καλαμούκης όλη την ώρα. Δεν έχουμε χάσει εκδήλωση στην Ηλιούπολη. Αχ, το πιστεύω. Δεν το πιστεύει, τα λέει όμως. Καλά, εντάξει, ελάτε, γεια, γεια. Ναι, ναι, δεν σ' άρεσε. Όταν τα λέμε είναι καλά. Φτάσαμε στο τέλος και σήμερα, γιατί είναι Παρασκευή και όπως κάθε Παρασκευή, τέτοια ώρα έχουμε τις παραγγελίες, οι οποίες μας πάνε στο μαγκαζίνο από τον Νίκο Στραβελάκη. Γεια σας. Επειδή πράγματι είναι αξιόπιστος ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και πράγματι. Πράγματι. Ναι, πράγματι ο Άδωνης δεν είναι ακροδεξιός. Και ναι. Έτσι για του λόγου του αληθές και για την αξιοπιστία του, σε παρακαλώ, την Παρασκευή κάνε μου τη χάρη και βάλε κανένα μαργαριτάρι αντικομουνιστικό του Άδωνη να δούμε ότι πράγματι δεν είναι αντιδεξιός. Ακροδεξιός. Μοχστός Ανέστη, τα χάσαμε για πολλά. Είναι πολύ ωραίο που σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε μπορούμε να έχουμε κομματική δράση και να είμαστε ενωμένοι και να προχωράμε. Γιατί αν δεν προχωρήσουμε όλοι ενωμένοι παιδιά μαζί, οι κομμουνιστές δεν θα φύγουν. Γιατί αν δεν προχωρήσουμε όλοι ενωμένοι παιδιά μαζί, οι κομμουνιστές δεν θα φύγουν. Χειρότερο είναι. Είναι και ανήθικη. Καλά, αφού είναι κομμουνιστή. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Ζήτω το έθνο. Δεν κάνει. Εγώ είπα μια και είμαστε έτσι, λέω, να ρίξω και κανένα πατριωτικό. Wake up to a missile knee deep in your front yard. Couple of guns paw, that's when the fun starts. Chemical weapons make it difficult to run far. But what you run for, you just gon' get caught. Police come in and all your guns gone.

Α, την Πάτρα σε έχω παρμένο. Ναι, γεια σας, πείτε μου. Έχω μάθει ότι με αναμπέζεις. Ορίστε. Με αναμπέζεις. Σας αναμπέζουμε εμείς. Με αναμπέζεις εσύ. Δεν σας έχουμε αναμπέξει ποτέ. Με αναμπέζεις και θα μου. Έχω παρμένο πάλι τηλέφωνο. Ευτού. Εγώ πρώτη φορά σας ακούω να ορκίζομαι, κάνω το σταυρό μου. Με δουλεύεις, αλλά με αναμπέζεις. Δεν σας αναμπέξαμε ποτέ, κύριε. Δώσε του ψάρι. Εμείς εδώ από καναφιδάκι βάζουμε στην εκπομπή, στην τηλεόραση βάζουμε καναφίδι. Κάτσε το εμένα, βρέα να με. Και είναι και κάτι λαθρομετανάστες που πηδάνε γυναίκες στην Πάτρα. Ακού να σου πω, ρε παιδί μου, ρε. Να μου δώσει το τηλέφωνο του ψάρτε το πρωί, πώς το ψάρτε του. Ξέρω, του Στάθη. Ρε του ψάρτε, ρε του δημοσιογράφου, ρε, τα ακούζε. Που πάει κάθε Κυριακή στην εκκλησία, στον Όρθρο. Κύριε, που παίζει αυτό το πρωί που του δημοσιογράφου. Που λέει το κατά Μάρκο. Έγαμε τον αντιχριστό σου του ψάρτε, ρε διάολε. Ακούς μέσα, ρε συνολογέμαι, ρε διάολε. Ποτέ το καταλαβαίνει. Του αριστερού ψάλτη, του δεξιού ψάλτη. Τι άλλο μη σου πω, τίποτα. Δεν είσαι, δεν μπορώ να κουβεντιάσω μια φορά με έναν άνθρωπο. Θα μου δώσει το διευθυντή σου άλλη φορά. Κύριε Φιδέμπορα, μ' ακούτε. Άι να χάθει, δεν μπορώ να κουβεντιάσω με σένα, ναι. Έχετε γίνει ανάρπαση. Μετά το γουναρά είστε number two στα τσάρτ. Που σε βάλανε παλιόπαιδο, ουλκιν ώρα μα έχει φάσει τα νεύρα. Λοιπόν, και αυτό με την Πάτρα ήταν ωραίο με του λαθρομετανάστε. Άρεσε τον κόσμο, ήταν εμπορικό καλό. Καλά, παράταμε, δεν είσαι άνθρωπο. Dios mío, in 2005 was war. All based on my lord's way is better than yours. What's the difference between Al Qaeda and America? Both the money hungry religious militant murderers. Να σου πω, την Παρασκευή δέχεσαι παραγγελιές. Ρίξε. Στο γέρα, αυτό το κομμάτι που είναι για λίγους, όπως είσαι εγώ και εσύ. Εσύ και εγώ όπως είμαστε, από τους λίγους που καταλαβαίνουν αυτά τα κομμάτια. Δώσε γέρα. Bombs in the Middle East, bombs in NYC, bombs in Spain and bombs in London. No puzzle me, evil begets evil and violence do the same. And the rate we seem to be going ain't never gonna change.